الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، او كما قال عليه الصلاة والسلام. عندي ناچیز کی سعادت ہے کہ بھی ساتھی نے بتایا ہے صوفی سرور صاحب دامت برکاتہم بھی اس کرسی پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور یہ غلام جو اللہ والوں کا غلامی کہلانے میں کہلانا پسند کرتا ہے، تو یہ سعادت ہے ایسی جگہ پر بیٹھنا جہاں اللہ والوں کی تشریف آوری ہو چکی ہو، جہاں وہ تشریف فرما ہو چکے ہوں. اور یہ بیٹھتے بھی اس لیے اوپر ہیں، اوپر بیٹھنے کی وجوہات ہیں. جی تو یہ چاہتا ہے نیچے بیٹھے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اصلاح خطبات میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی پہلے نیچے بیٹھتے تھے اور سب میں گھل مل کے رہتے تھے، پھر جب لوگ زیادہ آنے لگے تو نئے آنے والوں کو پریشانی ہونے لگی پہچاننے میں، کوئی کسی کو سمجھتا کسی کو سمجھتا، تو پھر صحابہ کے مشورے سے ایک جگہ خاص طے کر دی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اوپر بیٹھنا یا خصوصی جگہ پر بیٹھنا جائز ہے، سنت سے ثابت ہے. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ تاکہ آدمی، حضرت والا فرماتے ہیں میں اوپر اس لیے بیٹھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میں دیکھ سکوں اور آپ لوگ مجھے دیکھ سکیں، یہ مقصد ہے. کسی کے اوپر بیٹھنے سے کوئی بلند نہیں ہو جاتا. شاعر کہتا ہے کہ وہ اکبر کے مصاحبین میں سے تھے دو شعرا، تو ایک کو اوپر اسٹیج میں جگہ مل گئی، ایک کو نیچے جگہ ملی، تو اوپر والا ذرا اکڑ کے بیٹھا ہوا اس کو دیکھ رہا ہے کہ دیکھ میں اوپر بیٹھا ہوں بادشاہ کے قریب اسٹیج پر اور تم نیچے بیٹھے ہو فقیر کہیں کے. تو اس نے ایک قطع لکھ کے پھر دیا، حضرت تھانوی نے اس کو نقل کیا اپنے ملفوظات میں. اس کا دوسرا شعر جو مفہوم دوسرا شعر ہے وہ یہ کہ قل ہو اللہ کے روح قرآنی، قل ہو اللہ کے روح قرآنی، سورہ اخلاص. روح قرآنی یعنی قرآن کریم کا لب لباب ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اس کے اندر. قل ہو اللہ کے روح قرآنی زیر تبت یدا ابی لہبست، جو بھی قرآن اٹھاؤ اوپر تبت یدا ہوگی، نیچے قل ہو اللہ ہوگا. دشمن والی صورت اوپر ہے اور اللہ نے اپنی تعریف میں جس میں بیان کی وہ نیچے، تو اوپر نیچے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اوپر نیچے سے اس نے یہ بہترین تلمیذ کے ساتھ یہ بات اس نے کہی. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب قبر میں اترے گا آدمی. بندے نے عرض کیا تھا کہ سارے نے مجھے اجازت دی تھی اور چور کو چوکی دار بنایا تھا. بندے نے پھر عرض کیا تھا والا ہی کے ملفوظات کی روشنی میں کہ شیخ کامل سے جو اجازت پاتا ہے، شیخ کامل سے جو اجازت پاتا ہے اکثر اس کا نفس اسے سمجھاتا ہے. آخر کوئی چیز تو ہوں میں بھی ورنہ، ذرا کالر اور بھی اچھی کرتا ہے، آخر کوئی چیز تو ہوں میں بھی ورنہ، ہر کوئی اعزاز یہ کیوں کر پاتا ہے، لیکن میرے شیخ کا یہ ارشاد ہے، شیخ حوصلہ افزائی بھی کبھی فرماتا ہے، لیکن میرے شیخ کا یہ ارشاد ہے، شیخ حوصلہ افزائی بھی کبھی فرماتا ہے، چوری سے جب باز نہیں وہ آتا ہے چور کو چوکی دار بنایا جاتا ہے. چوری سے جب باز نہیں وہ آتا ہے چور کو چوکی دار بنایا جاتا ہے، اور اصل پتہ تو چلتا ہے اس وقت اثر قبر میں جب انسان کو رکھا جاتا ہے، اصل پتہ تو چلتا ہے اس وقت اثر ایمان کی سلامت۔ بڑے پیر صاحب کا شعر ہے، ہمیں چاہیے اپنے ممبروں سے بزرگوں کا نام ادب کے ساتھ لیں۔ عوام، بہت سے عوام ہم سے بدگمان ہیں، یہ لوگ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ الحمدللہ میں نے ایک جگہ بیان کیا، ہمارے استاد بھی ہیں وہ بیان بھی رکھواتے، حضرت والا کی یہ حضرت والا کی توجہ اور جوتیوں کا صدقہ ہے۔ تو وہاں بیان تھا، تو اس میں میں نے یہ بات کہی، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، تو بعد میں وہ طالب علم بتا رہے تھے جو ہمارے حلقے میں، کہ ان سے پوچھ رہا تھا باہر نکلنے کے بعد کہ یہ کون بیان کر رہا تھا، یہ تو بزرگوں کو مانتے ہیں آپ لوگ؟ تو انہوں نے کہا ضرور مانتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ان بزرگان دین کا نام ادب اور احترام سے لینا چاہیے، القاب کے ساتھ۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، بڑے پیر، شیخ کبیر، دستگیر میں نہیں کہتا، اس میں اختلاف ہے، دستگیر جو ہے، حالانکہ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو صحیح ہاتھ پکڑنے والا، دستگیر کا مطلب دستگیر۔ اب اس سے ایک لطیفہ اور حضرت ثانوی کا ملفوظ سنیں، کہ ایک شیخ سعدی کا شعر ہے کہ دوستاں باشد کے دارت دست دوست، در فریشہ حالیو درماندگی۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ پکڑ لے، پریشان حالی میں اس کا ہاتھ پکڑ لے، یعنی اس کا ساتھ دے۔ اب ایک دوست کی پٹائی ہو رہی تھی، دشمن آ گئے، اس نے پٹائی شروع کر دی، وہ تو ایک دوست تھے، پٹائی کر رہے تھے، اس نے اور اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لیا، تو اور زور سے مارے چلے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، جب وہ پیٹ کے چلے گئے، اس نے کہا یہ کیا کیا تو نے، بجائے میرا دفاع کرنے کے میرا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ کہا تم نے شیخ سعدی کا شعر نہیں پڑھا، دوستاں دارت کا دوستاں باشد کے گیرت دست دوست، در پریشہ حالیو درماندگی۔ دوست وہ جو پریشانی میں اس سے ہاتھ پکڑ لے، اس نے اسی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی لیے عقل اور سہن کی بھی ضرورت ہے شعر سمجھنے کے لیے۔ تو دستگیر کا مطلب کوئی غلط نہیں ہے، لیکن عوام الناس اس کو بالکل یعنی کہ مختار کل کے معنوں میں لے لیتی ہے۔ اس لیے کم از کم بڑے پیر شیخ کبیر تو ہم کہہ سکتے ہیں، حضرت والا نے فرمایا تھا کیفیات پہ فرمایا تھا کہ بڑے پیر شیخ کبیر رحم اللہ تعالیٰ کے بیٹے آئے بیان کرنے کے لیے، اور تازہ تازہ فارغ ہو کے آئے تھے وہ علوم درس پڑھ کر۔ اس وقت میں درس نظامی پایا نہیں تھا، درس نظامی تو حضرت عالمگیر کے زمانے میں بنائے، اور خود ملا نظام الدین رحم اللہ تعالیٰ شیخ عبد الرزاق باسی رحم اللہ تعالیٰ سے بیٹھ تھے، جو غیر عالم اور عاشق اللہ تعالیٰ کے عارف باللہ تھے۔ تو اس وقت وہ نظام تو تھا نہیں لہٰذا، لیکن بہرحال اچھی کتابیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے سب فلسفہ منطق بیان کیا، ایک ڈیڑھ گھنٹے کا بیان ہوا، کیونکہ بزرگان دین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اپنے اولاد کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لہذا جب حضرت تشریف لائے تو حضرت، چونکہ بہت علالت تھی، ذوق تھا حضرت بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی کو، آج صرف اتنا فرمایا کہ رات میرا ارادہ جو ہے صبح سحری کرنے کا تھا، روزہ رکھنے کا، بلی آئی، اس نے دودھ پی لیا، بلی دودھ پی گئی، لوگ ایسی کیفیات میں آ گئے، جھاڑے مار کے رونے لگے، عجیب حالت ہو گئی۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا، میں نے ایک ڈیڑھ گھنٹے تک فلسفہ اور تمام قرآن و حدیث سب بیان کیا، کوئی ہلا بھی نہیں، آپ کے اس محمل سے جملے پہ سب میں ایسی کیفیت کیوں تاری ہو گئی؟ فرمایا بیٹا، از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ تو بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے، ایمان کی سلامت بلبے گور برین، ایمان کی سلامت بلبے گور برین، احسن تو بری چستی و چالا کیے ماں۔ جب میں ایمان کو گور یعنی قبر میں لے جاؤں گا سلامتی کے ساتھ، پھر میں خوشیاں مناؤں گا کہ آج میری خوشی کا دن ہے۔ حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ نے گویا اس کا ترجمہ فرمایا کہ میری خوشی کی آج کوئی انتہا نہ تھی، ہمارے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کا شعر ہے، میری خوشی کی آج کوئی انتہا نہ تھی جب سے خبر ملی کہ مجھے معاف کر دیا۔ قیامت کے دن آدمی شعر پڑھ سکتا ہے، ورنہ پہلے سے کیسے؟ کتنے لوگوں نے کہا کہ حضرت کا مقام پوچھیں، حضرت والا سے جب پوچھتے تھے، بہت حضرت کے قریبی خلیفہ بنگلہ دیش کے مولانا عبد المتین صاحب جو بڑے عالم ہیں وہاں کے، انہوں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ حضرت آپ بتا دیجئے، آپ کتب ہیں، آپ ڈال ہیں، آپ کیا ہیں؟ حضرت والا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے کی کوشش کے بعد حضرت والا خاموش رہے اور صرف آنسو بہ رہے، پھر فرمایا بس میاں دعا کرو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، دعا کرو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ یہ ادراک اپنا مقام بتاتے نہیں، جو بتاتا رہتا ہے وہ ہے کہ اس کو مقام حاصل ہی نہیں. اس لیے ثانی نے لکھا تھا یہاں ایک صاحب آئے ہیں وہ کہتے ہیں میں ابدال ہوں. حکیم الامت نے فرمایا صحیح کہتے ہیں، پہلے گوشت تھے ابدال ہو گئے، پہلے گوشت ابدال ہو گئے. ابدال مجھ سے کہا نہیں کرتا کہ میں ابدال ہوں. اسی طرح اولیاء اللہ بھی کہا نہیں کرتے، لیکن ان کو پہچاننے والی آنکھیں، اسی لیے آنکھیں کم لوگ پہچان پاتے ہیں. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے عارف اللہ شیخ العرب العظم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نظر اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ لب ہیں خنداں، لب ہیں خنداں جگر میں تیرا درد و غم، لب ہیں خنداں جگر میں تیرا درد و غم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم. لب ہیں خنداں جگر میں تیرا درد و غم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم. کم لوگ پہچانتے ہیں اس شاخ کو، ہنستے مسکراتے رہتے ہیں، لوگوں میں گھلے ملے رہتے ہیں. لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم، اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم. حضرت والا نے اللہ تعالیٰ کی محبت کی استقامت کی ایک تعریف فرمائی کہ کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے، کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے، اسی کا نام ہے درد محبت. یہ کسک ایسی ہوتی ہے جو تمام خوشیوں کے باوجود ایک غم لگا رہتا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں ہر طرف سے لوگ کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی تعریفیں کر رہا ہے، حضرت آپ ایسے آپ ویسے. 100 کے قریب خلفاء لگ بھگ اور سب اکثر علماء اور اتنا کام بیان القرآن، 1000 تصنیفات کے باوجود فرماتے ہیں غم ہے جو اشرف علی کو کھا رہا ہے کہ نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا، نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا. آخر میں شعر لکھے 3 شعر اور اس کو عام سنایا اور چھپوایا کہ کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، برا نام لے کر پکارا بھی ہو، وہ آ جان کر مجھ سے لے انتقام، قیامت کے دن پر نہ رکھے یہ کام، قیامت کے دن پر نہ رکھے یہ کام، کہ خجلت بروز قیامت نہ ہو، خدا پاس مجھ کو ندامت نہ ہو، کہ خجلت بروز قیامت نہ ہو، خدا پاس مجھ کو ندامت نہ ہو. عام طور پہ حکیم الامت شاعری کرتے نہیں، جانتے سب کچھ تھے لیکن کرتے نہیں تھے شاعری، لیکن یہاں پہ کہا اور ایک قطعہ اور کہا اپنے شیخ کی محبت میں اور شیخ کی طرف انتساب میں. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ اللہ والوں سے جڑنے والوں کو اخلاص عطا فرماتا ہے، ورنہ پھر اپنے جتنا عمل کرتا ہے اس پر نظر چلی جاتی ہے، سارا عمل اکثر ایسے اعمال غارت ہو جاتے ہیں جب آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی نگاہ میں اچھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، اور جب اپنی نگاہ میں گرا ہوتا ہے کہ میں تو اتنا گندا اتنا ایسا ویسا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ قیمتی ہوتا ہے. حضرت مفتی ذکی عثمانی صاحب کی جہان دیدہ پڑھیں اور دنیا میرے آگے، الحمدللہ دونوں میں نے پڑھا ہے، دنیا میرے آگے میں لکھتے ہیں فلاں کے مزار پہ میں تھا، غالب ابن تیمیہ یا کسی بڑے بزرگ کے مقام مزار پر، وہاں پر کھڑے ہوئے مجھے اپنا وجود زمین پر بار محسوس ہو رہا تھا کہ یہ حضرات کیا کیا کما کر لے گئے اور ہم نے کیا کیا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں ہوتا، ان کا جب یہ حال ہے تو ہما شما کے شمار، ہمارا آپ کا شمار کس چیز میں ہے؟ جتنا آدمی بڑھتا ہے جتنا بڑھتا ہے اتنا مٹاتا ہے. آج ہم یہ ہمارا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا بڑا سمجھنا عجب اور کی بیماری جو ہے، یہ دلیل ہے کہ ہمارا جو اندر ہے وہ ابھی تعلق مع اللہ سے خالی ہے، ہمارا باطن تعلق مع اللہ سے خالی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ باطن میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اور ظاہراً اکڑ فو ہو اور اس کے اندر کبر اور عجب ہو. ہمارے بھائی طاہر صاحب فرماتے کہ گلشن میں ہم آئے ہیں تو یہ راز کھلا ہے، گلشن میں ہم آئے ہیں تو یہ راز کھلا ہے، جتنا ہے جو پھلدار شجر اتنا جھکا ہے، جتنا ہے جو پھلدار شجر اتنا جھکا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے قرب اور بار نسبت آتا ہے تو آدمی یقیناً جھک جاتا ہے. آپ دیکھیں جن پیڑوں پر زیادہ پھل ہوتے ہیں اتنے زیادہ جھکے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھل بھی ہوں اور وہ اکڑا ہوا بھی ہوں. تو جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے ثمرات ہوتے ہیں جن قلوب میں، ان کے اندر عاجزی ان کی ساری لازمی چیز، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. آپ لوگوں کیا ترجمہ بتاؤں؟ لیکن ہم ان چیزوں پہ غور کریں کہ ان چیزوں کا کیا اس یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں، حالانکہ سبھی اللہ کے بندے، لیکن عباد الرحمن خاص فرمایا، جیسے کہے کہ میرے یہ پانچ بیٹے ہیں، چھ بیٹے ہیں، یہ فلانا میرا بیٹا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ہر بیٹا، لیکن یہ خاص ہے، یہ فرما برداری میں، یہ اتباع میں خاص ہے. اسی طرح فرماتے ہیں عباد الرحمن یہ میرے خاص بندے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی انکساری کے ساتھ. اس کا مطلب ہے سست روی سے چلنا نہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ چلنا ہے. ایک نوجوان اس طرح جا رہا تھا، مفتی چوہدری صاحب نے معروف القرآن میں لکھا ہے، اس طرح جا رہا تھا تو حضرت عمر نے پوچھا کیا تو بیمار ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر کیوں ایسے چلتا؟ تیز چل ورنہ ابھی کوڑے لگاؤں گا. یہ کیا طریقہ ہے؟ بلا وجہ آہستہ چلنا یہ کوئی بزرگی کا معیار نہیں. اندر مسکنت ہونی چاہیے، اندر مسکنت ہونی چاہیے. ٹوٹا ہوا دل ہو کیسے ہوتا ہے؟ کسی بڑے کے سامنے مٹانے سے ہوتا ہے. اسی وقت محمد نے فرمایا خودی جب تک رہی اس کو نہ پایا. خودی جب تک رہی اس کو مطلب خدا کو نہ پایا. جب تک خودی رہے گی مٹنے کا جذبہ نہیں ہوگا. الحمدللہ. ایک شاعر کو کسی نے چائے کی پیالی میں پانی دے دیا، جلدی نہیں ہوگا بیچارہ. اس نے شعر کہا کہ پانی پینے کے لیے چائے کی پیالی دی ہے، پانی پینے کے لیے چائے کی پیالی دی ہے، ایک نئے ڈھنگ سے اس نے مجھے گالی دی. توہین کر دی ہے چائے، توہین ہے نا، چائے کی پیالی میں پانی دے کر دی. تو حضرت محمد فرماتے ہیں کہ خودی جب تک رہی اس کو نہ پایا، خودی جب تک رہی اس کو نہ پایا، جب اس کو ڈھونڈ پایا خود عدم تھے، جب اس کو ڈھونڈ پایا خود عدم تھے. اب دیکھیے روشنی ہے ماشاءاللہ، دھوپ نکلی، وہاں 500 پاور کا نہیں، 5000 پاور کا بلب لگائیں کیا فائدہ؟ اس کی کوئی وجود کا فائدہ نہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ، اللہ والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تجلیات ایسی ہوتی ہے کہ اپنی ہستی ان کو نظر ہی نہیں آتی. یہی وجہ ہے خودی جب تک رہی اس کو نہ پایا، جب اس کو ڈھونڈ پایا خود آدم تھے. حقیقت کیا تمہاری تھی میاں آہ، یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے. حقیقت کیا تمہاری تھی میاں آہ، یہ سب امداد کے لطف و کرم. سب شیخ کا فیض ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے اور شیخ کا فیض ہوتا ہے، تب یہ راستہ طے کیا جاتا ہے، تب یہ راستہ طے کیا جاتا ہے. حضرت والا فرماتے ہیں شیخ کٹ آؤٹ کی حیثیت رکھتا ہے. بجلی تو آ رہی ہے پاور ہاؤس سے، کٹ آؤٹ ہٹا دو، کٹ آؤٹ کو گیٹ آؤٹ کر دو، پھر بجلی آئے گی. کہ ہم ڈائریکٹ والے ہیں، آئے گی بجلی، اس کو لگانے سے آتی. ہاں یہ الگ بات کہ اس کو، اسی کو بجلی کا محور اور منبع نہ سمجھ لیں. اب پیچھے سے اگر لوڈ شیڈنگ ہے تو کٹ آؤٹ سے بھی بجلی نہیں آئے گی. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، عَلَيْكُمْ کیا ضمیر ہے؟ حاضر کی ضمیر ہے نا، صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے. ہیں تو ہم بھی اسی کے مخاطب، لیکن یہ خطاب ڈائریکٹ صحابہ سے ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ، تم میں سے کسی کا، کسی ایک کا بھی، احد ابدا، کبھی بھی تزکیہ نہیں ہو سکتا تھا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، مگر اللہ تعالیٰ جس کا چاہتے ہیں تزکیہ فرماتے ہیں. اس لیے حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ شیخ کا کام بھی درد دل سے بات سنا دینا ہے، اللہ سے مانگو. میں بھی روتا ہوں، تم بھی رو. کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے. ملتا تو وہیں سے ہے، لیکن دروازہ بھی تو کوئی ہوتا ہے. علم تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، لیکن اساتذہ کے ذریعے سے دیتے ہیں. اولاد اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، لیکن شادی کے ذریعے سے دیتے ہیں. یہاں ذریعہ سمجھ میں آتا ہے؟ حاجی صاحب کے پاس ایک لڑکا آیا اور دعا کی درخواست کی، اگر دعا فرما دیں اولاد کے لیے. حاجی صاحب بزرگان دین کیا ہے، دعا فرما دے. پھر کچھ عرصے بعد آیا، کہا حضرت دعا فرمائی آپ نے، دعا فرما دیں اولاد کے لیے. کہا ہاں دعا کر رہا ہوں. پھر کچھ عرصے بعد جب آیا، 6 مہینے بعد، کا کیا ہوا، اولاد ہوئی تمہاری؟ کہا نہیں حضرت ابھی تک اولاد نہیں. کہا تمہاری بیوی کو کوئی مرض تو نہیں، بیماری تو نہیں؟ کہا حضرت بیوی تو ابھی آئی نہیں، شادی نہیں ہوئی. ڈانٹ لگائی ہمیں، ادھر رلا رہا ہے تعجب میں. اور ادھر شادی بھی نہیں کر رہا ہے. یہاں تو ذریعہ سمجھ میں آتا ہے نا, اولاد تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں لیکن آسمان سے نازل نہیں کرتے, شادی اور بیوی کے ذریعے سے دیتے ہیں, علم بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اساتذہ کے ذریعے سے, رزق بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کاروبار اور نوکری کے ذریعے سے, لیکن ولایت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ولی اللہ کے ذریعے. اس ذریعے کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہاں بائی پاس کر کے ہم ڈائریکٹ ولایت حاصل کریں, بائی پاس ڈائریکٹ خلیفہ ہے نا, ڈائریکٹ ولایت حاصل کریں گے. جملہ اولیاء اللہ کے حالات اٹھا کے دیکھیے, کوئی اگر بغیر شیخ کے پہنچا ہو, کوئی ایک آج جو ہے وہ القلیل کا لادم ہے نا, جو قلیل ہے وہ بھی کا لادم ہے, یہاں تو بہت ہی زیادہ شاذ ہے کوئی ایسا کہ جس کو جو ایسا ہو گیا بغیر اولیاء اللہ کے جو ہے وہ اتنا بڑا ولی اللہ بن گیا. اور بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کے مشائخ کا نام بھی لوگ نہیں جانتے, وہ خود مشہور ہیں ان کے شیخ کو نہیں جانتا تھا. بڑے پیر صاحب شیخ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شیخ کا نام حضرت عثمان, یہ تھوڑا سا مشہور ہے, باقی اکثر مشائخ کے مشائخ کو بھی لوگ نہیں جانتے, لیکن کوئی بھی اللہ والا ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے پہلے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی نہ کی. حضرت شیخ فرماتے تھے کہ مگر یہ بات مولانا ذکریہ صاحب نے لکھا ہے, کسی اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر نہیں ملتی. لہذا اپنے نفس کو کیسے مٹایا جاتا ہے, خود سے نہیں مٹتا نفس جو ہے خود سے نہیں مٹتا, خود سے کوئی نہ کوئی چکر چلا لے گا, اس لیے کسی بڑے کی رہبری میں چلنا پڑتا ہے. الرحمن فاسأل به خبیرا, رحمان کی پہچان کسی باخبر سے پوچھ, رحمان کی پہچان کسی باخبر سے پوچھ, منزل کا راستہ تو کسی راہبر سے پوچھ. بندے کو اپنا ہی شعر یاد آ گیا, منزل کا راستہ راہزن سے نہیں راہبر سے پوچھا جاتا. آج ہر داڑھی والے کو سے پوچھ لیا, کیا خیال ہے اس بارے میں مولانا مدر صاحب سناتے کہ ایک داڑھی والے کو اس نے پوچھ لیا آلو پیاز بیچتا تھا, تو وہ بھی عام آدمی تو نے پوچھ لیا, ارے بھائی جانور تو اتنے مہنگے ہو گئے کیسے قربانی کریں گے. کہا واقعی جانور بہت مہنگے ہو گئے, پچھلے سال ہی بہت مہنگے تھے, میں نے تو بجائے بکرے اور گائے میں حصہ لینے کے 40 مرغیاں قربان کر دی تھی, تم بھی کر دو. ہر ایک سے چلتے پھرتے پوچھنے سے یہی ہوگا, کسی راہبر کو راہبر بنانا چاہ, رحمان فاسأل به خبیرا, اس سے پوچھے رحمان کی شان جو خود باخبر ہے. اللہ کا شکر ہے پنجاب میں بھی کمی نہیں ہے, کراچی میں بھی کمی نہیں, لیکن پہچاننے والوں کی کمی ہے, اصلاح کروانے والوں کی کمی ہے, خط و کتابت کرنے والوں کی کمی ہے. چار چیزیں لازمی ہیں استفادہ کے لیے, چار چیزیں لازمی ہیں استفادے کے لیے, اطلاع اتباع اعتقاد و انقیاد. اپنے حالات کی اطلاع تو کریں, بس شیخ سے بیٹھ ہو گئے بڑے رومال میں بڑی سی چادر پکڑ لی اور بیٹھ ہو گئے, نہ شیخ کو پتا مرید کہاں ہے نہ مرید کو پتا مرید کے میں ہے یا کہاں ہے, یہاں تو مرید کے لیے ہے نا قریب میں سے پتا تو ہو کہاں ہے مرید. مزہ جب ہے کہ جب مرید چلا جائے, حضرت والا فرماتے ہیں جب میں ادھر ادھر چلا جاتا تھا کسی کام سے دور نہیں, حضرت یاد فرماتے تھے کہاں گیا حکیم اختر کہاں گئے, تو حضرت فرماتے ہیں مجھے بڑا مزہ آتا تھا کہ حضرت مجھے یاد کرتے میرے پیچھے. تو یہ ہو ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے جو اس محفل میں, ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے جو اس محفل میں, لہٰذا ایسا تعلق ہو کہ آدمی نہ آئے تو یاد کرے. حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی تھی, شروع میں جب میں جاتا تھا کچھ عرصے کوئی امتحان ہو رہے تھے نہیں جاتا تھا ایک ہفتے تک, حضرت والا نے پوچھا جب میں حاضر ہوا تو حضرت کے پرانے خادم نے بتایا تم کہاں تھے, حضرت تمہیں یاد کر رہے تھے. مجھے پھر احساس ہوا کہ اللہ والے اتنا خیال کرتے ہیں اور ہم بھاگے رہتے ہیں, جیسے اولاد دیر سے آئے تو والدین پریشان ہوتے ہیں, بچے پریشان نہیں ہوتے, وہ تو آرام سے میچ کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہیں, اور والدین پریشان ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ والے تو فکر کر رہے ہیں لیکن ہمیں بھی تو اپنی فکر ہو. علی نبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ایک بڑے عالم نے ایک بڑے اللہ والے سے ایک بڑا سوال کیا, بڑے عالم بڑے اللہ والے سوال بھی ویسے اور جواب اس کا بھی ماشاء اللہ, کہا جائے کہا حضرت یہ اولیاء اللہ کیوں نہیں امت کے حال پر شفقت کرتے, شفیق ماں محبت کرنے والی ماں, بچہ رات کو جلدی سو جاتا ہے اس کو وہ اٹھاتی ہے اور آدھی رات میں اس کو دودھ پلاتی ہے, چھوٹا بچہ ہے وہ جلدی سو گیا, 8 بجے سو جاتے ہیں بچے, 7 بجے سو جاتے ہیں. علامہ شبلی نے شعر کہا تھا کہ جب ہندوستان میں مسلمان رہتے تھے تو وہاں پہ ہندو مسلم فساد میں بہت سے بچے بھی شہید ہو گئے, علامہ شبلی نعمانی نے شعر کہا کہ تعجب کیا جو ان بچوں میں یہ شوق شہادت ہے کہ یہ بچے ہیں ان کو جلد سو جانے کی عادت, کہ یہ بچے ہیں ان کو جلد سو جانے کی عادت. تو ان عالم نے کہا کہ حضرت بچے جب جلدی سو جاتے ہیں, مائیں رات کو اٹھ کے کیونکہ بھوکا ہوگا بچہ اس کو دودھ پلاتی ہیں, اس کو اٹھا کر نیند سے بیدار کر کے, یہ اولیاء اللہ ہمیں کیوں نہیں جگاتے امت کو, امت بے راہ روی میں پڑی ہوئی ہے. ہاں اللہ والے نے جواب دیا کہ مولانا ماں کا کام تو اتنا ہی ہے کہ بچے کو اٹھائے اور فستان اس کے منہ میں ڈال دے, اگر بچہ ہی مردار ہو تو کیا چیز, بچے کا بھی تو زندہ ہونا اور منہ چلانا ضروری ہے. اولیاء اللہ محنت نہیں کر رہے ہیں, کیا کچھ کر رہے ہیں, کیا کچھ کر رہے ہیں, اتنی کتابیں مفت تقسیم ہو رہی ہیں, اتنے دین کے کام ہو رہے ہیں, لیکن فائدہ حاصل کرنے والے اگر ہم, ہاں ٹھیک ہیں کچھ لوگ ہیں اللہ کا فکر ہے, زمین بنجر نہیں ہے, نہیں ہے نا امید اقبال, اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, لیکن ہم میں تو آپ سے مخاطب ہوں, میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ میرے مخاطب ہیں, لہذا ہمارے اندر کتنی طلب ہے, ہم تعلق تو کر لیتے ہیں, بہت سے جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے اکابر جب جڑے ہیں تو ہمیں بھی ہونا چاہیے, لیکن فائدہ اس کو ہوتا ہے جو ہر بات میں پوچھے, ہر بات میں شیخ سے پوچھ کے کہیں جانا ہے آنا ہے, کوئی کام کرنا ہے بغیر پوچھے ہوئے کام نہ کرے. اگر صاحب آ کے پوچھنے لگے اللہ سے وہاں بہترین, سب مکس گیدرنگ بھی نہیں ہے, الگ الگ ہیں سب, مرد الگ عورتیں الگ, اور جو ہے تصویر کشی بھی نہیں ہے, گانا بازا بھی نہیں ہے, آپ اجازت دیں تو تقریب میں چلا جاؤں. اب دیکھیے اللہ والوں کی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں, ارے تعالیٰ پوچھ لیے تقریب کس چیز کی ہے, کہا کہ سالگرہ کی. اب یہ چور چھپا ہوا یہ نہیں بتا, یہ اس کی تو بنیادی غلط ہے, مہندی مائیوں سالگرہ کی تو بنیادی غلط ہے, لاکھ اس میں شرعی انتظام ہے, لیکن آج بابے کہتے ہیں اگر جوڑ نہیں کریں گے تو توڑ پیدا ہوگا, یعنی جوڑ کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی میں شریک ہو جائیں, یہ جائز نہیں. نہ یہ یجوز الحضور, مفتیان دین بیٹھے ان سے پوچھ لیجیے, ایسی جگہ پر حاضر ہونا بھی جائز نہیں, چاہے آپ کہیں کہ ہم تو ایسے کر کے تصویر پہ بچ گئے تھے, یہ بچنا کوئی بچنا نہیں, یہ بچنا بھی کوئی بچنا, جانا کیا ضروری ہے, بس بوٹیاں کھانے کے لیے جانے کا شوق ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں ہم اگر اللہ کے بھروسے پر اس جیسے ناکارہ اور خادم کا یہ تجربہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے بالکل اعلان کیا ہوا ہے, بہت قریبی دوست اس کا ولیمہ تھا آ جائیں, بالکل سب شریعت کے مطابق ہے, میں نے سیاسی بیان دیا کہ اصولوں پر سودے بازی نہیں کی جائے گی, کیوں کہ آج آپ کہیں گے کل دوسرا کہے گا اس میں کوئی خرابی ہوگی پھر کیا کریں گے, لہٰذا نہیں کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پر ہال میں تو گانا نہیں تھا, برابر والے ہال پہ گانے کی آواز آ رہی ہے, اب کر لو بند کیسے کراؤ, لہذا دیکھیے میں عافیت اسی میں عافیت. تو اگر آدمی چھوڑ دے ایسی جگہوں پر جانا, المتقی من یتقی الشبہات, متقی وہ ہے شبہے گناہ سے ہی پرہیز کرے. آپ تو ٹھیک ہے ادھر سے آپ نے پردے کا کہہ دیا عورتوں کا, اول تو عورتیں شادی بیاہوں میں پردے کا تصور بھی نہیں, اور وہ ادھر ادھر گھوم رہی ہیں, سامنے بد نگاہی بھی ہو رہی ہے, اسی طرح دوسرے ہال سے نکل رہی ہیں, دوسرے ہال میں آتش بازی ہو رہی ہے, کس کس چیز سے بچیں گے, نہ جانے میں کیا حرج ہے. یہ بڑے بڑے شعرا بڑے بڑے ادیب بھی نہیں جاتے, میں سب کو پڑھتا ہوں اور جانتا ہوں, بڑے اچھے مشاعروں میں بھی نہیں جاتے, بڑے بڑے پروگرام میں بھی نہیں جاتے, کہتے ہیں ہمارے تین تین چار چار گھنٹے ضائع ہوتے ہیں, ہم کتنی خدمت ادب کی کر سکتے, تو ہم دین کی خدمت نہیں کر سکتے. لہذا ایسی جگہوں پہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے, ایسی جگہ پہ جانا کیا ضروری, اور کوئی احتیاط کر کے دیکھے اللہ کے لیے, اللہ کے لیے اس انتظار میں نہیں کہ اب کہاں سے دعوت ملتی ہے, پھر دیکھیں کہ اتنی دعوت ملے گی کہ وقت دینا مشکل ہو جائے گا ان شاء اللہ. حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ملاؤں کو مولویوں کو صوفیوں کو مرغیاں بہت ملتی ہیں, مرغے بہت ملتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت والا صاحب وجہ میں بتاتا ہوں, ان مولویوں نے ان صوفیوں نے اپنے نفس کو مرغا بنایا ہوا ہے, نفس کو مرغا بنایا ہوا, خبردار جو چیچا کیا, الجنس یمین الجنس, باہر کے مرغے ان کے اندر کے مرغے کی طرف آتے ہیں, کیا عجیب بات, باہر کے مرغے ان کے مرغے کی طرف آتے تو مرغوں کی دعوت ہوتی, اس میں کیا عجیب بات. ایک صاحب حضرت والا کے ساتھ تھے انڈیا کے سفر پہ, تو میں حضرت والا سے شعر سنا, حضرت والا حضرت عارف بلّہ ڈاکٹر بلحی صاحب کا شعر سناتے تھے, جو مفتی تقی عثمانی صاحب رفیع عثمانی صاحب کے شعر تھے, ان کا شعر ہے کہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ان ملنے والوں سے راہ پیدا کر, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. لہذا حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو سفر پہ تھے, ایک صاحب نے کہا کہ آپ نے جو جگہ جگہ یہ شعر سنایا, میں نے بھی ایک شعر بنایا اسی طرح کا, کیونکہ جہاں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں وہاں مرغے مل رہے ہیں کھانے کو, خوب بہترین دعوتیں ہو رہی ہیں, تو میں نے بھی شعر کہا ہے کہ مرغ کھانے کی ہے یہی ایک راہ, کھانے والوں سے راہ پیدا کر. حضرت والا نے فرمایا کہ شیر تو اچھا ہے لیکن اگر کھانے کی نیت سے رہو گے تو سب فائدہ کچھ نہیں ہوگا, اور فائدے اور اللہ کی رضا کے لیے رہو گے تو کھانا مفت میں ملے گا, کھانا مفت میں ملے گا. اس لیے ہم اللہ کی رضا کو مقصود بنائیں. ہمارے حضرت والا کے پوتے یہاں بھی تشریف لاتے رہتے ہیں, مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ, الحمدللہ جوان ہیں, اور بھی نوجوان تھے جب انہوں نے بیان کیا پانچ سات سال پہلے کی بات. جذبات میں انہوں نے فرمایا کہ آج کا مولوی بھوکا نہیں مر سکتا, زیادہ کھانے سے تو مر سکتا ہے کہ زیادہ کھا لیا تو وہ ہو گیا فوڈ پوائزن ہو گیا, لیکن بھوکا نہیں مر سکتا انشاءاللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حالات تبدیل کر دیے, صرف وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ تنگی میں سے اس کے لیے راستہ نکالے گا. اللہ سے مانگے اور تقوی اختیار کریں. یہ تمام مفتی امجد صاحب ہمارے آتے تھے تبلیغ میں, چار مہینے لگے ہوئے تھے ان کے, اور حضرت والا کے بعد آتے تھے تو ٹھہر جاتے. میں نے ان سے کہتا تھا کہ آپ پیروں کی طرح آتے ہیں تو جاتے نہیں, اور جاتے ہیں تو آتے نہیں, تو ہنستے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں, جب میں کہتا ہوں کہ دیکھو حضرت والا کو دیکھو کتنی بے نیازی ہے, دیکھو فلاں کو دیکھو بزرگان دین کا کیا عمل ہے, کہتے ہیں وہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں صاحب, ان کی بات کیا کر رہے ہیں. فرماتے تھے کہ وہ بزرگ بنے کیسے, اسی توکل اور اسی تقوی سے تو بزرگ بنے. بزرگ بننے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے, جب وہ یہ توکل اور یہ تقوی ان کا ہوتا ہے. حضرت والا کی مسجد میں ایک صاحب آئے اور کہا جائے یہ آپ نے ٹائل جتنے اوپر لگا رہے ہیں, آپ آئے تھے اسی لیے کہ وہ کسی حوالے سے آئے تھے کہ مسجد میں جو ہے پیسے لگائیں گے, تو ٹائل آپ اتنے اوپر سے تک لگا رہے ہیں, یہ نیچے بھی لگ سکتا ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ میں نے آپ سے مشورہ مانگا ہے, مشورہ مانگے بغیر دے کے آپ اپنے مشورے کو ضائع کر رہے ہیں, لہٰذا میں نے آپ سے مشورہ مانگا نہیں. پھر اس نے لاکھ کوشش کی کہ حضرت کو مسجد کی مد میں جو ہے وہ بن دے, حضرت نے قبول نہیں کیا. جو دینے سے پہلے اپنے مشورے جتا رہا ہے وہ بعد میں کیا کرے, یہ دل ہوتا ہے. 15 لاکھ روپے ایک عورت دینے کا اس نے کہلوایا, لیکن صرف ایک شرط ہے کہ میرے شوہر کا نام اوپر لگ جائے تختی کہ مرحوم یادگار فلاں فلاں جیسے ہوتا ہے. حضرت والا نے فرمایا ایک تختی لگ چکی ہے مسجد اشرفیہ, اور کسی کا نام نہیں لگے گا, دینا ہو جس کو دے, نہیں دینا ہو اللہ تعالیٰ یہ سب کام کرتا ہے. نہیں دیا نہیں لیا, مسجد نہیں بنی گیا. ایسے کتنے قصے واقعات حضرت والا کی زندگی میں, تو اللہ والے بے نیازی کرتے ہیں, دنیا اور ان کے پاس آتی ہے, دنیا اور ان کے پاس آتی ہے. ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ایسا کیسے ہوتا ہے, کر کے دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیسے ہوتا ہے. تقوی سے پہلے بھی ڈر جاتے ہیں, صوفی بننے سے پہلے بھی ڈر جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا بعد میں کیا ہوگا. ظاہر ہوگا کوئی نالائقی ہو جائے گی, پھر لوگوں سے معافی مانگ لیں. نصیب کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے, کبھی ہم بھی تو دبائیں. ہر وقت اسی سے دبے پڑے رہیں کہ صاحب یہ بہت مشکل ہے آج کل, بدبیائی سے بچنا, نظر بازی سے بچنا, لڑکوں سے بچنا, لڑکیوں سے بچنا, کیا کیا کریں گے. انتہائی ہمت تک جائے, حضرت والا فرماتے تھے جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا لے گا, جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا لے گا. اور ہم تو پوری ہمت استعمال نہیں کرتے, اس لیے گناہ میں مبتلا ہو جاتے. پوری ہمت کا استعمال قبل از گناہ حکیم الامت مانا جاتا ہے ہمت, اور بعد از گناہ سچی توبہ, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. سچی توبہ کرے اور پھر اللہ کا راستہ طے کرنا شروع کر دے, توبہ میں دیر نہ کرے. جیسے کہتے ہیں آج چلو اب ایک ہفتے بعد کریں گے اور خوب نظارے کر لو, یہ گناہ کرنا تو اپنے اختیار سے ہے, بعض دفعہ توبہ کی توفیق آسمان سے نہیں آتی. توبہ کی توفیق آسمان سے آتی, اللہ جو توفیق دے سکتا ہے وہ توفیق چھین بھی سکتا ہے. لہٰذا شیخ نے لکھا ہے کہ وہ عورت آئی میری دکان پر تولیہ خریدنے, میں اس کو دیکھتا رہا, وہ اس کی صورت میرے سامنے کلمہ نہیں نکلتا. حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نظام آباد میں ایک باورچی تھا, خاص طور سے بدنگاہی کرنے کے لیے جاتا تھا. ایسا مرض ہے کہ دل جو ہے وہ بالکل 180 ڈگری اللہ تعالیٰ سے پھر جاتا ہے اور اس دنیاوی معاشیت کی طرف چلا جاتا ہے. جو سڑنے والا مرنے والا قبر میں جانے والے ہیں, کسی خاکی پہ مت کر خاک, حضرت والا کا شعر ہے, کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. اور لاہور میں حضرت والا نے شعر فرمایا تھا, حضرت میر صاحب کا نام بھی اسے موجود ہے, کہ میر مارے گئے دسمبر سے. ایسے تصوراتی حضرت فرمایا, میں ہر جگہ یہ میر صاحب مقصود نہیں ہوتے, ہمارے ہم شیخ بھی ہیں. حضرت میر صاحب جامع کہتا ہوں کہ ہمارا اصلاحی تعلق ہے حضرت والا کے بعد, حضرت والا نے یہی پہ شعر فرمایا تھا 1987 میں جب میں حضرت والا کے ساتھ آیا تھا, کہ میر مارے گئے دسمبر سے, ورنہ مٹی کی حقیقت کیا تھی؟ رنگ و روغن ہے نا اوپر، یہ سارا رنگ و روغن ہے، اندر غلاوت بھری ہوئی ہے یا نہیں؟ وہ اگر نظر آ جائے تو کوئی قریب بھی نہ آئے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے. لہذا یہ سب چیزیں قبر میں جانے والی ہیں. خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، ان کے بستمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے ظاہری رنگ و روغن تھوڑے دن کی، یہ عالم ہے کہ عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی. جہاں دراصل ویرانہ ہے وہ صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے. کہاں گئے سر، کتنے لوگ چلے گئے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دمخم چل بسے، زال اور سہراب و رستم چل بسے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ کجروؤں کی یہ چٹک اور یہ مٹک، دیکھیے کیسے الفاظ ہیں، فرمایا کجروؤں کی یہ چٹک اور یہ مٹک، دیکھ کر ہرگز نہ رستے سے بھٹک، چھوڑ دے ساتھ ان کا ہاتھ اپنا جھٹک، بھول کر بھی پاس مت ان کے پھٹک. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت. اور دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا، دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا. دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا، پھر وہاں پر چین کی بنسی بجا، انہو قد فاز فوزا من نجا. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت. لہٰذا بھائی وقت تھوڑا ہے، جیسے ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، ہمیں بھی واپس آگے جانا ہے، اسی طرح ہم سب کے پاس وقت تھوڑا ہے. جتنی تیاری اس وقت میں کر لیں، حضرت جرجانی کو دیکھا ستو پھانک رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں ستو پھانکیں، کھانا چھوڑ دیں، خوب کھائیں، لیکن اس کھانے کو اللہ تعالیٰ کا خدا کریں. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں ستو پھانک رہے ہیں، پر میں روٹی چبانے میں اتنا وقت زیادہ لگتا تھا، لہٰذا میں نے کہا ستو پھانک کے پانی پی لو، جلدی سے فارغ ہو. ان حضرات کا دماغ ادھر چلتا تھا، ہمارا ادھر چلتا ہے کہ کتنا کما لیں گے، کس کو کتنا، کس نے کمانا ہے، کتنا کیا کرنا ہے، بس دنیا میں چلتا ہے. ان کا ادھر چلتا تھا، ان کا دماغ ادھر چلتا تھا. حضرت مفتی عثمانی صاحب نے اصلاح خدوات میں لکھا ہے، حاجی نور محمد صاحب رام اللہ تعالیٰ، حاجی میاں نور محمد صاحب رام اللہ تعالیٰ، اس طرح پیسے لے کر جاتے تھے بازار میں، پیسے رکھا اور اس طرح لے کر سبزی وغیرہ لی، یہ دے دو، اور زبان سے بات بھی نہیں تھی، یہ پیسے لے لو، اسی وجہ سے پیسے، نہ گننے کا وقت ہے نہ بولنے کا وقت ہے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کرو. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اس طرح کر لے کے جا رہے تھے، ایک اچکا آیا اور اچک کے بھاگا، اور اچک کے پیچھے کی طرف بھاگا. حاجی نور محمد صاحب نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کیا اپنا وقت ضائع کرے، چلو اس کی قسمت کا پھا لیں گے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس درجے کے ہو جائیں، کم از کم اولیاء اللہ کے حالات کو تو پڑھیں. حضرت ثانی فرماتے ہیں اولیاء اللہ کے حالات کو پڑھو، اور ٹھیک ہے کم از کم اس سے ہم سبق تو حاصل کریں کہ یہ لوگ، ان لوگوں نے آخرت کو کی فکر کیسے کی تھی، اور ہماری حالت اس تناظر میں کیا ہے، کم از کم کچھ ہم تقابل اور تناظر تو کریں. اور اس دور کے اعتبار سے ہم نہیں کہتے، حضرت والا منع نہیں فرماتے رات بھر تہجد پڑھو، کوئی بھی نہیں کہتا آج کے دور میں، آخر رات میں آنکھ کھل جائے بہت اچھا، ورنہ عشاء کے بعد ہی دو چار رکعت پڑھ کے قیام لیل کا ثواب حاصل کر لیں، فجر جماعت سے عشاء جماعت سے، جماعت میں تکبیر اولیٰ ہونی چاہیے. افسوس ہوتا ہے جب طلباء اکرام کو پیچھے دیکھتا ہوں، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مدرسے میں اگر کوئی طالب علم پیچھے مسبوق ہوتا تھا، اس کے بعد اس کو بلا لیا جاتا، چلو بھائی یہاں تمہاری اب کھچائی ہوتی تھی، کہ تم طالب علم ہو کر جب مسبوق ہو گئے تو عوام الناس کا کیا حال ہے، اور طالب علم ہو کر جب ہم کمنٹری سنیں گے فلاں بالنگ کر رہا ہے، فلاں بیٹنگ کر رہا ہے، یہ سینچری ہونے والی ہے، بتائیے. امت مسلمہ پر تو بن آئی ہے اور کی گیند بلے کا شہد آئی ہے، امت مسلمہ پر تو بن آئی ہے اور تو گیند بلے کا شہد آئی ہے، تجھ پہ کیوں اس قدر بے حسی چھائی ہے، کیوں نہیں لیتا ہاتھوں میں تیرو کماں، آج کے نوجوان سن لے میری سواں. تو جو ہیلا بناتا ہے حالات کا، آج جیسے حالات ہیں ذرا سا پائچا اتنا رکھو کہ دور سے نظر نہ آئے کہ اوپر ہے یا نیچے ہے، بولیے اچھا گمان کرے اور عام آدمی سمجھے کہ یہ ہماری پارٹی جائے، کیوں بھائی کیوں شرمانا کس بات کا، سرکار کی سنت میں بھی شرمانا. حضرت والا فرما تھا اچھی طرح اوپر رکھو، دو انگل تین انگل ایسے اوپر رکھو کہ نظر آئے دور سے، شرمانے کی کیا بات، سرکار کی محبت میں سر کٹانے کو تو تیار ہیں، سر کے سر کے سرکار کی سنت کے مطابق بال رکھنے کے لیے تیار ہیں، بال وہی جو پف والے رکھیں. لہذا ہر سنت پہ حضرت ہمارے بھائی طاہر صاحب کا شعر ہے, فرمایا کہ ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں, ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں, اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے. یہ ہے اصل حیا, کہ سنت پہ چل کر آدمی شرمائے نہیں. من تمسک بسنتی عند فساد امتی, جب ہم نہیں چلیں گے پھر کون چلے گا؟ جب ہم مستروں جیسے لباس پہننے کی کوشش کریں گے ٹائٹ, اور جو ایسا ہم بزرگوں کی طریقوں کو دیکھیں, یہ جو ہم نے پہنا ہوا یہ قلم لگانا, یہ طریقہ بھی حضرت والا کا تھا. حضرت والا کو ہم نے ایسا کرتا پہنتے دیکھا. ظاہر بنانا ہمارے اختیار میں ہے, باطن تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. محنت کرے گا آدمی اور, لیکن ظاہر بنانا بھی اختیار میں ہے. آپ کہیں گے یہ ٹوپی کیوں ضروری ہے, یہ کرتا ایسا بنانا کیوں ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے بھائی, ضروری نہیں سمجھتے. اللہ والوں کی نقل کو مبارک سمجھتے. دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر اس سنگے کے لیے بیٹھے سفر میں جا رہے تھے, اور صحابی عبداللہ بن عمر ان کے شاگرد ساتھ تھے, اور اس سنگے کے لیے بیٹھے, اور پھر کہا ان سے کہ تمہیں معلوم ہے میں نے کیا کیا؟ کہا حیرت سے تو ایسا لگا کہ آپ نے استنجا کیا. فرمایا نہ مجھے استنجا کی حاجت تھی نہ میں نے استنجا کیا, لیکن جب میں یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا, آپ نے اس جگہ پر استنجا فرمایا تھا, اس کی نقل میں میں بیٹھ گیا. فرمایا تھا کہ عبداللہ آئندہ جب آنا تم یہاں استنجا کرنا. فرمانے کی ضرورت نہیں ہوتی, محبوب کی اداؤں کی نقل کرنے میں عاشق کو مزہ آتا ہے. لیکن حضرت شیخ لکھتے ہیں یہ بات وہی سمجھ سکتا ہے جس کو باب عشق سے کوئی سابقہ پڑ چکا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی کا کوئی ذرہ ہمیں بھی چکھا دے, جو اپنی اولیاء اللہ کو جو شراب اللہ تعالیٰ پلاتے ہیں. مانگیں بھائی, کام مانگنے سے بنتا ہے. ایک طرف مانگیں اور ایک طرف اسباب بھی اختیار کریں. کوئی اللہ والا تلاش کریں, قرب و جوار میں ہو تو بہت اچھا, قرب و جوار میں ہو. آج کل آنا جانا سفر بہت مشکل ہے, لہٰذا جہاں مناسبت ہو جائے, لیکن مناسبت ضروری ہے. ورنہ حضرت والا فرماتے تھے آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, عمر بھر ناؤں پہ بیٹھے رہے ساحل نہ ملا. جس کی مجلس میں بیٹھ کے اللہ کی محبت بڑھتی بھی نظر آئے, دنیا کی محبت کم ہوتی نظر آئے, سمجھ لو کہ بس کام بن گیا. سمجھ لو, ضروری نہیں کہ ایک لاکھ مرید ہوں. حضرت والا فرماتے ہیں دروازوں کو مت ناپو, دروازوں کو مت ناپو. ہو سکتا ہے بڑے دروازے پر لمبی لائن لگی ہو, 100 روپے تقسیم ہو رہے ہوں سخی کے یہاں, اور ایک کوئی جاننے والا ہے اس کو ادھر اشارے سے بلایا, بس یہ دکھایا ادھر آ جاؤ کھڑکی سے, اس کو 1 لاکھ روپے دے دیا. چھوٹی کھڑکی سے زیادہ مل گیا, بڑے دروازے سے کم مل رہا ہے. لہٰذا دینے والا ایک ہے, دینے والا اوپر ہے. دروازوں کو ناپ تول نہ کریں ہم, لہٰذا جس سے مناسبت ہو جائے, اور اللہ والوں کا وہ اجازت یافتہ اعتماد یافتہ ہو. مفتی تو عثمانی صاحب نے میں نے بات بیت المکرم میں سنی, اور میں اگر کوئی اللہ والا مل جائے تو خوب قدر کرو, خوب قدر کرو. ورنہ اس کو کوئی صحبت یافتہ اجازت یافتہ مل جائے تو قدردانی کرو, اس کی صحبت میں بیٹھو. فرمایا ایسا بھی کوئی نہ ملے تو مسجد کے امام کے پاس ہی بیٹھ جایا. فرمایا مسجد کے امام صاحب کے پاس بھی فرصت نہ ہو تو مؤذن صاحب کے پاس ہی بیٹھ جائے, کچھ نہ کچھ تو ان سے بھی ملے گا. لہٰذا اپنے بڑوں کی ہم تعریف دیں گے, جس طرح اپنے بڑوں کی خدمت میں انہوں نے مٹایا ہے اپنے آپ کو, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کنی دیگر نیز, ہمارے جیسا کوئی دوسرا کہاں ہے. فرماتے تھے کہ علمت ہم کنی دنگر نیز, مطلب یہ کہ ہم جیسا کوئی دوسرا بیل نہیں بن کے ٹکرا سکے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ لہٰذا لب لباس یہ کہ بت تقدس کا گرانے سے خدا ملتا ہے, بندے کے شعر ہیں. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں شاعر تو آیا شعر سنایا نہیں, کیا فائدہ. لہٰذا اپنے شعر دو چار سنا دیتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ دعا کروائیں گے. الحمدللہ الحمدللہ. حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں لوگ آج مولوی آج لوگ بات سنتے نہیں ہیں مولویوں کی. حضرت والا فرماتے تھے اصل میں مولوی جو ہے نا گاجر مولی کی طرح مولی صاحب, اگر مولا بھی بنے اللہ والا بنے تو. حضرت والا فرماتے تھے زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا, ہم ہی تھک گئے داستان کیسے کیسے, ہم ہی تھک گئے داستان کیسے کیسے. تو بندے نے عرض کیا ہے کہ بت تقدس کا گرانے سے خدا ملتا ہے. تقدس کا بت, میرے اندر بھی بہت کچھ ہے, میں کوئی کم تھوڑی. بت تقدس کا گرانے سے خدا ملتا ہے, اپنی ہستی کو مٹانے سے خدا ملتا ہے, اپنی ہستی کو مٹانے سے خدا ملتا ہے. علامہ ندوی کو حضرت ثانی نے یہی نصیحت کی تھی کہ آپ جیسے عالم کو مجھ جیسا طالب علم کیا نصیحت کر سکتا ہے. حکیم الامت نے فرمایا, اور سے فرمایا کہ مگر وہی بات جس کا سبق جس کی تکرار اپنے بزرگوں سے کرتا رہا ہوں اور بزرگوں سنتا رہا ہوں اس کی تکرار کرتا ہوں کہ تصوف اور سلوک کا حاصل اپنے آپ کو مٹا دینا ہے, اپنے آپ کو مٹا دینا ہے. بت تقدس کا گرانے سے خدا ملتا ہے, اپنی ہستی کو مٹانے سے خدا ملتا ہے، صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل، جان کی بازی لگانے سے خدا ملتا ہے، جان کی بازی لگانے سے خدا ملتا ہے۔ بارہ فرماتے تھے، نفس کہتا ہے اے تم اتنا گناہ سے بچو کہ مر جاؤ گے، اور میں مر جاؤ، مر جانا بھی مبارک ہے اس راستے میں، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، ہے یا نہیں؟ کوئی مرے گا نہیں بلکہ بے شمار جانے عطا ہوں گی۔ نیم جان بستان دو سب جان بحج، آج جان اللہ تعالیٰ مانگتے ہیں، سینکڑوں جانے دیتے ہیں، سینکڑوں جانے عطا کرتے ہیں۔ صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل، جان کی بازی لگانے سے خدا ملتا ہے، اور دل پہ بھی ضرب لگانا ہے مبارک، لیکن دل پہ بھی ضرب لگانا ہے مبارک، لیکن نفس پر ضرب لگانے سے خدا ملتا ہے۔ الا اللہ کی ضربیں تو لگ رہی ہیں لیکن نظریں بھی چل رہی ہیں، غیبت چغلی قطع تعلق سب ہو رہا ہے، تو کیسے ہو؟ نفس پر ضرب لگانے سے خدا ملتا ہے۔ اور رونے والے تو محرم میں بہت روتے ہیں، رونے والے تو محرم میں بہت روتے ہیں، کیا فقط اشک بہانے سے خدا ملتا ہے؟ یہ کس کا ترجمہ ہے؟ عرفی، اگر بدریہ میسر شدے وصال، بڑے اللہ والے شاعر گزرے، ہر خانگی شعر نقل کرتے ہیں، عرفی اگر بدریہ، اگر رونے سے میسر شدے وصال، مجھے محبوب کا وصال ہو جاتا، سب سال ہی تواں بتمنا گریستم، میں 100 سال تک رونے کے لیے تیار ہوں، لیکن رونے سے وصال نہیں ہوتا، کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی رو رہا تھا، اس کے سر پہ ایک تھال رکھا ہوا تھا اور کتا اس کا مر رہا تھا، یہ کیوں رو رہا ہے؟ دیکھتے نہیں کتا مر رہا ہے، وہ رو رہا ہے رارو قطع، تو بھائی کیوں مر رہا ہے؟ کہتا بھوک سے مر رہا ہے بھائی، تو تمہارے سر پہ کیا ہے؟ میرے سر پہ جو تھال ہے اس میں روٹی ہے، تو روٹی اس کو دیتے کیوں نہیں؟ کیا بس کیا بتائیں، روٹی میں پیسے لگے ہیں، آنسو بھوک کے ہیں۔ تو رونے والے کم نہیں ہیں، آپ دیکھیں گے مسجدوں میں اعتکاف کے آخری دنوں میں، اتنا رو رہے ہیں، اتنا حال تاری ہے کہ ہمیں دیکھ کر رشک آتا ہے، یہ کیسا نوجوان ہے، یہ کیسا رو رہا ہے۔ پھر جب وہ باہر نکلتا ہے شوال کی دوسری تاریخ کو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں رونا آتا ہے، کیا ہو گیا، اس کے سارے آنسو کہاں گئے؟ یہی چاہیے، مستقل مزاجی چاہیے۔ رونے والے تو محرم میں بہت روتے ہیں، کیا فقط اشک بہانے سے خدا ملتا ہے، اور رحمت حق کو ہے دراصل بہانہ درکار، رحمت حق کو ہے دراصل بہانہ درکار، اور اہل تقویٰ کے بہانے سے خدا ملتا ہے۔ رحمت حق کو ہے دراصل بہانہ درکار، اہل تقویٰ کے بہانے سے، اس دکان دروازے پہ پہنچ جاؤ، پھر اللہ سے مانگو، یا اللہ دیں گے تو آپ ہی، دروازے سے اس لیے آئے ہوں کہ یہ ذریعہ ہے، آپ اپنا تعلق عطا فرما دیجیے۔ دو تین شعر اور سن لیجیے، کہ اگر چاہتے ہو خدا کی حضوری، اگر چاہتے ہو خدا کی حضوری، حسینوں سے دوری ہے بے حد ضروری، رہیں قریب اور بچ جائیں یہ ممکن نہیں، دل ضرور خراب ہوگا، دل ضرور خراب ہوگا، اور اس کے بعد بہت سی چیزیں خراب ہوں گی، آداب و اطوار اور این غین ایس وائی زیڈ، سو اینڈ سو آپ لوگ سب سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے تھے، جو تقرب ہوا ہے وہ تفعلی ضرور ہوا ہے، ایسا ممکن نہیں، اسباب گناہ سے مباعدت بھی ضروری ہے۔ اگر چاہتے ہو خدا کی حضوری، حسینوں سے دوری ہے بے حد ضروری، اور حسینوں سے دوری ہے بے حد ضروری۔ کون ہے بھائی، کون بات کر رہا ہے؟ تھوڑا سا ٹھہر جاؤ بیٹا، 2-4 منٹ ہم چلے جائیں گے، بات کرتے رہنا۔ الحمدللہ، اگر خواہش بد کو ہم نے نہ توڑا، خواہش بد پیدا ہوئی نا، خواہش پیدا ہونا کوئی عجیب بات نہیں، تو توڑ دے، بتائیے، کھاد جو ہے، کھاد کس لیے؟ تاکہ لا کے شوکیس میں سجائیں، کھاد زمین میں دفنانے کے لیے، گناہ کھاد کا کام دیتے ہیں، اگر کھاد نہیں ہوگا تو پودا صحیح نہیں ہوگا، لہٰذا اس کو زمین میں دفنا دیں، پھر دیکھیں اس پر رنگ برنگے پھول کھلیں گے۔ اس خواہش کی کھاد کو بھی ہم دل میں دبا دیں، پھر تقویٰ کے پھول کھلیں گے، پھر تقویٰ کے اللہ کی محبت کے پھول کھلیں گے۔ اگر چاہتے ہو خدا کی حضوری، حسینوں سے دوری ہے بے حد ضروری، اگر خواہش بد کو ہم نے نہ توڑا، تو پھر اچھی خواہش بھی ہوگی نہ پوری، اور کچھ اب عشق حق کے مسائل بھی پڑھ لو، کچھ اب عشق حق کے مسائل بھی پڑھ لو، بہت پڑھ چکے تم ہدایہ قدوری، کچھ اب عشق حق کے مسائل بھی پڑھ لو، اللہ کا شکر میں نے بھی پڑھا ہے, لیکن پڑھنے کے باوجود اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عشق حق کے مسائل عمل کی توفیق ملتی ہے. حضرت گنگوئی نے کسی نے پوچھا تھا گنگوئی سے, حضرت آپ تو بڑے عالم تھے, حاجی صاحب کے پاس چلے گئے جو کافیہ تک پڑھے ہوئے تھے, زیادہ تو پڑھے ہی نہیں. فرمایا ہم مسئلہ پوچھنے نہیں گئے تھے, تحقیق کرنے نہیں گئے تھے, جو کتابوں میں مٹھائیوں کی فہرست پڑی تھی وہ کھانے گئے تھے. فہرست پڑھ کے منہ میں پانی تو آئے گا, منہ میں مٹھائی آئے گی, وہ تو ان مٹھائی والے کے پاس ملے گی, وہ کھانے گئے تھے. اب آخری شعر بھی سن لیجیے, اس شعر کو دوبارہ سن لیجیے, اور اس کو اگر ہو سکے تو کہیں نوٹ کر لیجیے. سید العلم کتابہ, علم کو قید کر لو یا شعر کو قید کر لو, شعر کو قید کر لے دے کتنی بڑی بات, شعر آپ کی قید میں آ جائے. جنہیں کہتا ہوں کہ شعر کی ٹانگ مت توڑو ورنہ شعر چھوڑے گا نہیں, اگر شعر کی ٹانگ توڑی تو شعر چھوڑے گا نہیں, شعر پڑھنا ہے تو صحیح سے پڑھو ورنہ اس کی ٹانگ مت توڑو. تو اگر خواہش بد کو ہم نے نہ توڑا تو پھر اچھی خواہش بھی ہوگی نہ پوری, اور کچھ اب عشق حق کے مسائل بھی پڑھ لو, بہت پڑھ چکے تم ہدایہ قدوری, اور وفادار ہو جا خدا کا تو پورا, وفادار ہو جا خدا کا تو پورا, اے شاہین اقبال اثر جون پوری. ادھر پورا ہے ادھر پوری ہے, دیکھیے حلوہ پوری بھی کھائی ہم نے صبح, مفتی صاحب نے سنا جون پوری کے ساتھ حلوہ پوری ضروری. وفادار ہو جا, وفادار پورا ہونا پڑے گا, حضرت والا فرما دے کم وفادار ہونے سے نہیں چلے, پورا وفادار ہونا پڑے. یہ ہماری بے سکونی بے چینی پریشانی کی یہی وجہ ہے کہ ہم پورے اللہ والے نہیں بن رہے. مچھلی وہی جو پورے پانی میں رہتی ہے گہرائی میں, اس کو پانی میں ٹھنڈک ملتی ہے, جو اوپر اوپر رہتی ہے دھوپ کی گرمی اس کو گرما دیتی ہے. اسی طرح ہم بھی اگر اللہ کی یاد کبھی کر رہے ہیں, کبھی باہر بھی جا کے نظارے بازی کر رہے ہیں, شاعر نے بڑے طویل غزل کہی ہے اس پر بندے نے شعر کا, حضرت والا نے پسند فرمایا کہ یہ تجربہ بھی محبت میں کر کے دیکھتے ہیں, یہ تجربہ بھی سنا ہے راشد, یہ تجربہ بھی محبت میں کر کے دیکھتے ہیں, دیارے دار سے آؤ گزر کے دیکھتے ہیں. اب اس کو دیکھنا ہی زندگی کا مقصد ہے, وہ جی کے مل نہیں سکتا تو مر کے دیکھتے ہیں. یہ شعر بندے کے جو ایک مشہور شاعر کی زمین پر, وہ جی کے مل نہیں سکتا تو مر کے دیکھتے ہیں, اور اسی لیے تو کہیں سے بھی ہو نہیں پاتے, ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں. اسی لیے تو کہیں کے بھی ہو نہیں پاتے, ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں. حالانکہ یہ نظارہ اتنا خوبصورت ہے کہ اسور گونگی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سامنے ہے نظام حواس برہم ہے, وہ سامنے ہے نظام حواس برہم ہے, نہ آرزو میں سکت ہے, نہ آرزو میں سکت ہے, نہ عشق میں دم ہے. نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے, خرد کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے, خرد کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے. اور فرمایا کہ تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی, تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی, زبانیں بے نگاہ رکھ دی, نگاہ بے زبان رکھ دی. تیرے جلووں کے آگے وہ جلوے ایسے ہیں کہ جس کو وہ ذات جس کے دل میں آ جائے پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا انشاءاللہ. حضرت والا کیا پیاری مثال سمجھاتے تھے, فرمایا جو بادشاہ ہوتا ہے, آپ سنے کبھی کہ بادشاہ نے آج ٹھیلے والے کی ریڑی سے دو آلو چرا لی, آپ مان جائیں گے یہ خبر غلط ہے, بالکل رپورٹنگ غلط. بادشاہ کو آلو چرانے سے کیا کام ہے؟ کہ جس کے دل میں بادشاہت کی بھیک دینے والا آئے گا, جس کے دل میں بادشاہت کی بھیک دینے والا آئے گا, وہ بھی جو ہے وہ بھی حسن کا نمک نہیں چرا سکتا, وہ بھی حسن کا نمک نہیں چرا سکتا. آم کا موسم نہیں ہے بھائی, آم تو گرمیوں میں آتے ہیں, لہٰذا گرمی میں جب آؤں گا پھر ان شاء اللہ آم پہ سناؤں گا. اور یہ مسجد ہے, یہ کوئی درمیان میں کوئی بات آ جائے اور بات ہے, لیکن الگ سے کوئی ایسی چیز اس میں جو ہے مناسب نہیں, سوائے اصلاحی یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. اس یہ لحاظ ہم نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ لہٰذا عام سے محبت اپنی جگہ, اور عام سے صرف میں ہی نہیں محبت نہیں کرتا. حضرت بن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنا, ان کے شاگرد نے بتایا کہ حضرت بن نوری جب آم کھاتے تھے تو پورا کمرہ بند کر لیتے تھے, لنگی باندھ لیتے اور بالٹی میں آم بلے ہوتے اور وہ سب باہر نکل جاؤ, کیونکہ آم کو سلیقے کے ساتھ نہیں کھایا جاتا. اب اس میں ہوتا ہے تکلف بزرگوں کے, زیادہ سب باہر نکل جاؤ, کوئی نہ رہے, اکیلے آم کھائیں. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو دعا فرمائی کہ اللہ یا اللہ میرا مجھے شوگر ہے اور آپ خالق شوگر ہیں, آپ سب بیماری بھی آپ کی طرف سے, اور آپ چاہیں تو آپ میرے لبلبے کو حکم کر دیں کہ شوگر کم بنائے تاکہ میں صبح صبح آم کھا سکوں. حضرت نے دعا فرمائی اور کتاب میں موجود ہے, تو اللہ والوں کا پسندیدہ ہے. اور ایک دفعہ میرا ایک دوست جو میرے ساتھ رہتا تھا وہ حضرت والا کی خدمت میں رہتا تھا, لہٰذا وہ حضرت ہماری عادت تھی کہ جب بھی ہم چار دیکھتے کوئی نہیں ہے تو حضرت والا کمرے میں جانے کی کوشش کرتے. تو اس نے جب کمرہ دروازہ کھولا تو حضرت والا اندر آم کھا رہے ہیں, ایسے دیکھا تو فوراً بھاگا کہ کچھ کھا رہے ہیں. چلو جب وہ آ گیا دوبارہ ملا حضرت والا سے, حضرت والا فرمایا کہ تم نے میرے محبوب کو کیوں دیکھا. کیا حضرت والا کے کیا مزاح تھا اور کیا مزاج تھا. لہٰذا جملہ اشتیاق صاحب سے نے کہا تھا اور کسی بچے نے پوچھا تھا, یہ تمام شعرا جو ہیں یہ عام کو کیوں پسند کرتے ہیں غالب سے لے کر اثر تک. تو بندے نے جواب دیا, یہ باذوق ہونے کی علامت ہے, کیونکہ شعرا باذوق ہوتے ہیں اسی لیے وہ اہل ذوق اس کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مقصود یہ ہے, یہ صحیح حسن آسانی سے مقصود یہ ہے کہ انشراح پیدا ہو اور آم کھائے یا جس کو جو بھی پسند ہے, کسی کو انگور پسند ہے انگور کھائے. اب سنیے ایک جگہ حضرت والا انگور خرید رہے تھے, النور میں انگور خرید رہے تھے, کراچی کا علاقہ النور, وہاں انگور خرید رہے تھے. وہاں ایک لنگور آ گیا, حضرت والا نے فرمایا, وہ جیسے آیا نا تو اس نے آ کے فوراً حضرت والا ناپ تول کر رہے تھے, تو کہا ارشا مولوی بھی بہت انگور کھاتے ہیں. تو حضرت والا نے فرمایا فوراً تو کیا انگور صرف لنگور ہی کھاتے ہیں. ایسا بھاگا کہ پھر اس نے دام بھی نہیں پیچھے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ علی حیات سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. يا من لا تغره الذنوب ولا تنقصه المغفره, فهب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب انصرنا على القوم المفسدين. يا الله ہمارا یہ بیٹھنا جمع ہونا کہنا سننا جو محض آپ کی رضا کے لیے تھا قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے, ہم سب کو معاف فرما دیجئے, ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں. یا اللہ باغی نہیں ہے, ہمیں معاف فرما دیجئے. آئندہ تمام گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے. آپ اپنے قرب کی جو نعمت اپنے اولیاء اللہ کو چکھاتے ہیں اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی چکھا دیجئے. جو اپنے قرب کی شراب اپنے اولیاء اسقیا اتقیا کو آپ پلاتے ہیں, یا اللہ اس کا کوئی قطرہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ آپ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما دیجئے, اپنی شراب محبت کو تیز فرما دیجئے, ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط کے منتہا تک پہنچا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ عالم با عمل بنا دیجئے, اللہ والا بنا دیجئے, متعدی کاموں کے لیے بھی قبول فرما لیجئے, اپنی اصلاح نفس کی پہلے توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں تو جہنم کے تذکرے سے بھی ڈر لگتا ہے, یا اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائیے. ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم اس کے مستحق ہیں, بلکہ ہم تو اس کے اہل بھی نہیں ہیں, لیکن اس لیے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو. یا اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ آپ اپنے فضل سے ہمیں اسی طرح جس طرح آج ہم اس مسجد میں اکٹھے ہوئے ہیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دیجئے. یا اللہ قبر و حشر کے تمام مراحل آسانی سے طے فرما دیجئے. مولانا جمشید صاحب, ہمارے حضرت والا اور جتنے اکابرین چلے گئے دنیا سے, ہمارے والدین, سب کی دیر صاحب مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ درجات کو بلند فرما دیجئے. جو اکابرین موجود ہیں حضرت میر صاحب, حضرت مولانا مدر صاحب, حاجی سرور صوفی سرور صاحب دامدر کاتوں, یا اللہ سب کو خوب صحت و عافیت نصیب فرما دیجئے. ہمیں ان بزرگان دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ جتنے ہمارے دوست احباب جنہوں نے دعاؤں کی فرمائشیں کی ہیں, یا اللہ سب کی جائز حاجات کو پوری فرما دیجئے. سب سے بڑی حاجت ہماری یہ ہے کہ آپ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط سے منتہا تک پہنچا دیجئے. یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين. کتابیں لے جائیں, مقامی لوگ جو ہیں طلبہ اکرام کو بعد میں بھجوا دیجیے. 13 नवंबर, 19 मुहर्रम, मदरसा उमर बिन खत्ता अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला मत्ता लाहौर 9:30 बजे।